सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, अरे मैं खोया के तू खो गया, अरे हाँ। सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, और मैं खोया के तू खो गया। सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, और मैं खोया के तू खो गया। जो ना है दिखता जाए, जो है वो दिख ना पाए, और आंखों को ये क्या हो गया। क्या खाक यूपीआई। Touch it.